αυτόματος τηλεφωνητής. Με το Μενέλαο Καραμαγκιόλη. Αυτόματος τηλεφωνητής. Αν θέλετε, αφήστε μήνυμά σας μετά από το σήμα. Το μάστορα τον φτιάχνουν οι παραγοί, αγαπητέ φίλε, λέει ο Κούντσους, και επειδή αναρωτιέσαι καιρό τώρα τι είσαι, καλύτερα να το ψάξεις στους γύρω σου. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easy on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, and it's one need. Κάποιος μας σκέφτεται, γιατί ξέχασε να μας ξεχάσει. Did I disappoint you? Leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love. You want me to go without. Is it too late? Too late to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We're to carry each other. Η κόλαση είναι ο τόπος όπου καθένας ξέρει για τον άλλο τι είναι. To the lepers in your bed. Did I ask too much? More than a lot. You gave me nothing. Now it's all I've got. We're one, but we're not the same. Well, we hurt each other, then we do it again. You say love is a tempo. Θυσιάζομαι σημαίνει το αποσιωπώ. Η πλησιέστερη ανθρώπινη εγκύτητα. Φεύγω από κάποιον δίχως να τον εγκαταλείπω. του δρόμου. Ο πλησίον είναι πάντοτε αυτός που δεν μπορούμε να τον αποφύγουμε. Τον μισούσε τόσο θανάσιμα που θα του ευχόταν μια αιώνια ζωή. Γράφει ο Κούντσους, και το σημερινό μήνυμα σε σένα που ψάχνεις να επαναπροσδιοριστείς ξεκίνησε με μια αναδρομή. Μόνος θα ψάξεις, ένα μόνο θα βρεις και μόνοι θα πορευτούμε ώσπου να βρούμε τους συντρόφους που μας αξίζουν και μας αντέχουν. Via, via, via. Vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Για να μην δεχτούν και οι δυο τους την καταιγίδα της Ανίας, άνοιξαν τον δέκτη της τηλεόρασης. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di un uomo innamorato di te. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Όποιος έχει λόγους να αγαπά, στερεί την αγάπη από το λόγο της. Η αγάπη ακούει το χορτάρι να φυτρώνει και τα αστέρια να πεθαίνουν. Ποιος πραγματικά αγαπάει, ευλογεί τον αγαπημένο, ακόμα και αν αυτό τον καταστρέφει. Via, via. Vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via. Entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro. Fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. It's wonderful. Good Όταν πια δεν έβλεπε κανένα έργο μπροστά του, αξιώθηκε την αγάπη. Να βρεις μια καρδιά στην πέτρα είναι απλώς θέμα αναζήτησης. Όσο πιο πολύ αγαπάμε έναν άνθρωπο, τόσο λιγότερο μπορούμε να μιλήσουμε για αυτόν. Τα λόγια τον φωτίζουν όπως ένα κερί το σύμπαν. Oh, Βρισκόμαστε όλοι στο ίδιο καράβι, αλλά πώς μπορούν να τραβήξουν κουπί. Δείξε στους άλλους ποιος είσαι, ώστε μέσα από αυτούς να μάθεις τον εαυτό σου. Και οδήγησέ μας τον πειρασμό ώστε να γίνουμε επίοικης. Κούντσος. Οι θεοί ήρεμα παρέχουν την ευνοιά τους για να συλλάβουμε το βαθύτατο ίχνος τους και εκεί παραμένουν ανεξιχνίαστοι. Μεταξύ μας η αμφιβολία καταφάσκει την άρνησή της. Oh, she may be weary. Them young girls, they do get weary. Shaggy dress, yeah, yeah. But when she gets weary, try a little tenderness, yeah, yeah. Oh, man, man. You know she's waiting, just anticipating for things that she'll never, never, never, never possess, yeah. While she's there waiting, and without them, try a little tenderness. Περισσότερο από μια σύντομη επίσκεψη στη γη μας, κανένας θεός δεν άντεξε. Αυτό με θλίβει όπως το βαθύ σκοτάδι της νύχτας. It's not just sentimental, no, no, no. She has her grief and care, yeah, yeah, yeah. But the soft words they all spoke so gentle, yeah. Από την πίστη στο θαύμα προηγείται το θαύμα της πίστης. It makes it easier. Εκχωρεί. Ο άνθρωπος συγχωρεί. Στο έλεος του φωτός κάθε ρίζα ξεραίνεται. Day is the day. μόνον όποιος από μακριά ζει, το κοντά γνωρίζει. Ο Θεός είναι παντογνώστης, αλλά διόλου σοφός. Ο σοφός από το μυστήριο τρέφεται και όποιος μυστήρια γεννά, κανένα δεν γνωρίζει. Για ότι είμαι βέβαιος, δεν μου χρειάζεται πια να βεβαιωθώ. Μας γίνεται λία του κενού μας, γράφει ο Κούντσους, αλλά τα πόδια των φυγάδων αφήνουν στη γη τα ίδια ίχνη με τα πόδια των διωκτών τους. Γι' αυτό δεν έχει νόημα ούτε η παρέτηση ούτε η αποφυγή, αφού τα σημάδια θα μείνουν στο έδαφος, ίχνη που θα μπερδεύουν όσους σε καταδιώκουν κάθε μέρα, όρμα μπας και προλάβεις να αποδράσεις τελειωτικά, να απαντήσεις στις προκλήσεις και να αποδεχτείς λυτρωτικά τις ουσιαστικές προσκλήσεις. Σελίδα 55, Κούντσους. Η κόλαση είναι πάντα στο παρόν, ο ουρανός πάντα στο μέλλον. Oh God, where are you now? And what are you gonna do about the mess I've made? If there was ever a soul to save, it must be me. It must be me. God, τα μάτια στο μέλλον, ο Κούντσου σήμερα έδωσε οδηγίες σαφείς σε όσους έτοιμοι να παραιτηθούν ετοιμάζουν βαλίτσες. Τους προτρέπει να επιμείνουν με τον τρόπο τους. Τα ίχνη αυτού που κυνηγούν είναι ίδια με τα ίχνη όσων τον καταδιώκουν. Άρα η ελπίδα για σωτηρία είναι μάλλον εφικτή. Στη σημερινή κλίση, σε σένα που ψάχνεις καιρό τώρα, τι είσαι, στείλαμε. Brian Eno, Bono, The Edge, One, Λουτσάνο Παβαρότη και οι φίλοι του για τα παιδιά της Βοσνίας. Via con me, από το μοντέρνο καμπαρέ, Paolo Conte. Quando rapito in estasi, Donizetti, Lucia de la Mermur, Maria Callas. Gregorian Mystic, Thomas Louis de Victoria, Κύριε. Otis Redding, Try a Little Tenderness, Everything I Cannot See, Charlotte Gainsbourg, Oh God, Annie Lennox, Verum Corpus, Wolfgang Amadeus Mozart. Η μετάφραση του Κούντσους ήταν του Σπύρου Δοντά. Αυτόματος τηλεφωνητής. Κλείσεις εσένα που ψάχνεις να βρεις τι είσαι με αποσπάσματα από το «Η σκέψη μοναχή» του Χάντς Κούντσους. Τεχνική επιμέλεια Μαργαρίτα Κοσμά. Παραγωγή Μενελός Καραμαγγιώλης.